Bueno, pois baixamos a música, que temos a sorte de ter a seguinte convidada. A seguinte convidada vou presentar a Armando e Berta Dávila, unha extraordinaria poeta e ademais novelista. Ven de recibir o premio da crítica española con Carrusel, pero tamén ven de recibir outro premio moi interesante que compre tamén salientar. É o premio, un premio que recibiu de narrativa breve Repsol coa súa novela Illa Decepción, e ademais que pues, fixeron unha entrevista moi interesante hai pouquiño aí na Radio Televisión Galega. Bueno, vamos a recibir e vamos a intentar saber algo máis dela. Moi boas tardes. Estou vendo. Boa tarde. Gracias por acompañarnos e por recibirnos, non sei, dedicarnos este minutinho. Gracias a vos. Bueno, non sei si te incomodamos demasiado ou non, o que sí é certo é que, bueno, temos que agasallarte, darche os nosos parabéns por tantos premios que últimamente estás acadando, non? Non te escoitei. Sí, moitísimas grazas, escoitasme ben. Sí, agora sí, sí. Perdona, que non me convido. Bueno, a verdade é que tantos premios veñen precisamente posto que ti comezaches a dedicarte precisamente a narrativa gracias a un primeiro premio, o premio Biblos de novela para menores de 25 anos, non? Sí, efectivamente. Eu empecé publicando e escribindo poesía. Ademais, estaba, bueno, moi convencida de que só escribiría poesía, non? Era o que me gustaba escribir e era o que facía. Entón, xurdiu a oportunidade de presentarme a ese premio, que era unha iniciativa moi chula de Biblos, que era un premio para menores de 25 anos o que presentabas un proxecto de novela, non? Un proxecto de unha mostra de escrita, e que logo o proxecto gañador tiña pois unha serie de tempo para rematar o libro, titorizado ademais por un escritor xa consagrado, que no meu caso foi Agustín Fernández Paz. Entón, que privilexio, eh? Sí, absolutamente. Bueno, era moi admiradora de Agustín, ademais lera con paixón toda a súa obra, e foi unha oportunidade fantástica para aprender moitas cousas e finalmente convencerme de que tamén podía facer narrativa e facer novela, non? Bueno, pois noraboa, felicitacións. Bueno, como poeta xa tiñas despuntado porque teño entendido que ademais recibiras o premio un premio de narrativa no 2014, que ahora non me lombro, pero sí que era Raíz. Raíz da Fenda, sí. Eso, Raíz da Fenda, exacta. Perdona o meu. Nada, non te preocupes. Pero sí, sí, eu sabía porque sabes que nós temos un premio de poesía aquí que se chama premio, pues, bueno, o premio de poesía en lingua galega Rosalía de Castro de Cornellá. Xa levamos 34 anos, pero sabía de ti por o feito de que outros poetas, entre eles outros poetas, outros escritores me comentaran e me falaban de ti, de Berta. E concretamente escoitei nas críticas que se fan de Dicalio, por exemplo, ou pois comentan de ti pois moitísimas cousas interesantes e falan pois dese traballo último que estivexe premiado, non? Que precisamente sobre ese traballo fixeronche unha entrevista agora na Radio Televisión Galega, non? Sí, fixen unha entrevista hai un par de días sobre a miña última novela, que é Illa Decepción. Illa Decepción, sí. Illa Decepción. Bueno, teño entendido que debe ter algo de continuidade ou similitude coa anterior, posto que eu non sei, pregúntoche si indiscretamente si pode ter algo de continuidade casi autobiográfico polo feito de que relacionas moitísimo as cuestións personais, a pertenza a un lugar e a unha comunidade e ademais a experiencia da maternidade non sei, as perdas non sei. Perdona que sea tan indiscreto, mellor. Non, que va, non é para nada indiscreto. Eu non entendo a novela como unha continuidade da anterior, a verdade, quero dicir, entendo a como un proxecto separado, e penso que ademais é a narradora ou o tipo de narración de Illa Decepción non é non é exactamente o mesmo narrador que traballaba en Carrusel, non? Que era unha narrativa máis acuciante, máis de relato que se impón de alguna maneira, mentres que neste libro hai bueno, outro tipo de ton, non? O que sí é certo é que os dous libros xogan un pouco coa cuestión da autorrepresentación, que é un tema que me interesa, e unha maneira, digamos, de obxectualizar o suxeito narrativo, non? Na novela. E bueno, aí hai unha conexión, e logo, bueno, sempre hai unha conexión entre todas as cousas que unha escribe, non? Porque de alguna maneira levan a mesma asignatura e levan o mesmo pulso, non? Bueno, aí está. Illa Decepción, acabas de comentar pues cousas interesantes sobre él. Recomenda esa lectura por o feito de que ten moito de comunicación persoal. Pois, a verdade é que non sei, quero dicir, por unha banda creo que as persoas que escribimos somos cadras menos indicadas para recomendar as cousas que escribimos, non? Eu creo que bueno, que Illa Decepción é un texto que fala de moitas cousas, que fala de cousas pequenas, sobre todo, e creo que é interesante falar desde o pequeno para acadar o universal, ¿no? O trascendente, que de alguna maneira se impón sobre todas esas cousas aparentemente triviais que dan forma e sentido á vida, ¿no? E creo que iso é o que hai na novela, de alguna maneira. Quería preguntar porque teño entendido que este te traballo tuvo moito que ver co confinamento, non? Uh-huh. Porto que saiu hai pouquiño, non? Sí, tivo que ver e non. Foi unha experiencia moi curiosa porque eu habitualmente son unha autora que precisa, digamos, planificar moito os textos, non? Non son unha autora, digamos, que se deixe guiar de maneira intuitiva polo texto, senón que os concibo de maneira bastante premeditada, non? En ese sentido, esta novela está escrita en forma de díptico, ten dúas partes diferenciadas, que son como dous bloques, non? Que mesmo poden ser independentes en algunha medida. Xurdiu dunha maneira extraña porque eu escribira e rematara, digamos, en armazón e en texto, non? Unha novela que titulara Algunhas casas, que era un libro que falaba da casa, das casas nas que vivimos, das casas nas que vivimos noutro tempo e nas que xa non estamos, de como as persoas compartimos lugares en distintos planos do tempo, non? E de como esos lugares nos conectan de alguna maneira. Entón, con esa novela rematada, pois aconteceu que varios meses despois, a hora de poñerme, digamos, tamén a revisala, non? Pois pasou todo isto da obrigatoriedade de permanecer na casa, non? Toda esta cuestión, de alguna maneira, resignificou por completo todos os símbolos ou toda a rede de símbolos que eu escribira en algunhas casas, non? Uh-huh. Daquela vinme nun momento determinado no que a casa como símbolo de encerro, non? Cobrou uh-huh. un sentido novo, un significado novo para todo o mundo xusto cando eu estaba corrixindo unha novela sobre a casa, non? Uh-huh. Daquela o que fixen primeiro foi, bueno, un pouco resistirme a incorporar esta cuestión porque non era o meu plan, ¿no? Pero despois o que acabei incorporando no texto son unhas fisuras que relatan un pouco o proceso de revisión da propia novela, de maneira que o libro se vai escribindo a si mesmo neste outro apartado, ¿no? E vai relatando a confrontación entre o libro escrito e o libro que se corrixe ou o libro reescrito, ¿no? E de aí xurdiu pois esa segunda parte do díptico, que é Illa Decepción, e que dá sentido de alguma maneira e unifica o conxunto, non? Como un, bueno, pues como unha novela que ten un reflexo noutro tempo e noutro proceso de escritura. Bueno, pues tú non a recomendas, pero Armando Requeixo sí que non la recomenda, uh-huh. E outros máis tamén non la recomendan. Sí, tanto la que verdade sí. Que... Bueno, eu recomendo, claro, non vou deixar de recomendar. Pero... Normalmente facelo con humildade, pero que compre. Por certo, eu quería resaltar unha cousa que, polo menos, me parece que lle leín a Borja Bobillo que fala de ti nun espacio da novela concretamente que ten moito que ver co decorrer diario, non? Feito de que, por exemplo, Victoria parece que descubrías así algo de que se ofrecían un anaco maior de empanada para acompañar o viño, algo normal e natural, non? No noso decorrer diario. Pois, a verdade que non sei de que me contas agora. Parte dun texto que nos decía, que me... Bueno, vou choler que o teño aquí presente. Dice, sí. Sentir que alguén está a falar dende a túa casa, derramando no papel aquilo que nunca lle contaches a ninguén, e percorre os mesmos camiños que ti, ate aqueles por os que non te atrevías a pasar. Detrás do mostrador, Victoria ofréceme un anaco maior de empanada, que se non o viño fai mal. Claro. Voltan aquelas conversas nas que non era Borja, se callar moitos estivemos na mesma illa algunha vez sen nos decatar. Sí, unha cousa curiosa deste libro é que por unha banda o libro fala de lugares, non? E de, sí. De lugares que son significativos para min de alguna maneira. O formoso que pasa cando a xente o lé é que descubro pues a importancia deses mesmos lugares, ¿no? Para outras persoas que eu descoñezo, ¿no? De maneira que non só a escritura superpón a relevancia dos lugares para os personaxes, senón que tamén as historias dos lectores con eses mesmos lugares van engadindo capas de lectura, ¿no? Eso é moi interesante para min e é unha fortuna velo como autora, ¿no? Uh-huh. Pois, eu queria che preguntar xa que Armando Requeixo recomenda, e eu penso que tuve este libro diante dos meus ollos nun área destas destas áreas que hai grandes de comercios, non? Sí. Eu queria che preguntar onde está a venda este libro, se o podemos atopar aquí en Cataluña, aquí en Barcelona concretamente. Pois, a verdade é que non teño nin idea de se se pode atopar a venda en Cataluña. Supoño que en algún lugar... Como pode ser o Corte Inglés, que non llevamos para hacer propaganda, pero bueno, é un sitio. A Casa do Libro, mellor. Non, o Casa do Libro. Eu supoño que haberá máis oportunidade en lugares onde vendan literatura galega, en alguna librería ou en algún lugar onde vende literatura galega, pero a verdade é que os espazos de venda, os lugares onde están os meus libros a venda son algo que se me escapa un pouco, non teño unha... Agora con esta pandemia difícilmente se poden facer presentacións, non sei, visitas a bibliotecas ou colexios ou escolas para poder dar a coñecer ese traballo tan importante, non? Sí, o contexto así de no que vivimos, non, sobre todo tamén, bueno, ano pasado, non, eu tiña algunhas cousas previstas que obviamente se cancelaron e agora pois o contexto no que estamos, todas as cousas presenciais son máis complicadas, teñen aforos reducidos, bueno, todo é máis complicado, non? Sí, pero sí, bueno, sí, temos claro. Alguna maneira que navegar en isto que nos tocou vivir, non? Sí, pero bueno, que non descartas volver a comenzar outra vez a retomar a túa participación facendo lectura cos cativos ou nos institutos precisamente para disfrutar coa túa creatividade. Pois agora mesmo é complicado, o sea, de feito, claro. Non estive en ningún cole nin nada semellante. Por outra banda, claro, pois nin esta novela nin anterior adoitan ser lecturas, non, para público juvenil, non? Entón, pois supoño que será un ano de menos contactos, non? E de menos visitas, e de menos pois actos con xente, non? Ata que todo isto pase de alguna maneira. Vale. Agarremos que esta pandemia non nos afecte demasiado e seamos capaces de poder rexeitar este mal que nos está acudindo. Quizás o mellor, máis adiante, pois a chegarse ás bibliotecas e ás feiras do libro para poder disfrutar e degustar coa compañía e coa demanda de dos asinamentos que che piden os teus lectores e seguidores, non? Sí, agora mesmo as feiras son un pouquiño, bueno, é todo un pouco distinto, non? Foi a Feira do Libro de Santiago, fixeron unha asinatura de libros, pero bueno, non se fixeron nin presentacións nin outras cousas. Logo, por exemplo, tamén foi o Culturgal hai unhas semanas, non? E foi un pouco pois tamén igual, fixose, bueno, pois unha pequena unha serie de presentacións e de actos tamén foron retransmitidos, pero bueno, que non é o que estamos afeitos, non? De xuntarnos e de estar cos demais. Claro, claro. Bueno, desexamos todo os éxitos que precisas e que necesite, que ti precisamente tes que recibir, porque la verdad, mirando o teu currículum non aparece máis que premios e agasallos con todas as túas participacións en moitísimos certames tamén. Fais o que se pode, pouquinho a pouco. Sí, bueno. Moitas gracias. O ben feito vai despacio. A poesía sigue o mesmo a carón da narrativa, non? Sí, eu teño agora mesmo teño un pouco a sensación de xa non ser tan poeta como era antes, non? Non sei exactamente por qué escribo poemas, non? Porque bueno, ao final creo que ser poeta non ten que ver con escribir poemas, non sei moi ben por qué, pero non últimamente traballo máis tempo alrededor da narrativa porque creo que é máis interesante ese cadro que fago narrativa que en poesía e bueno, doulle un pouco de marxe, ¿no? A idea de eso de pechar un libro de poemas pues en algún momento dado, que supoño que é algo que acabaré facendo, pero que demora o seu tempo. Y tanto que sí. Bueno, pero entonces tomamos nota e seguro que seremos capaces de convidarte para que nos axudes no seguinte premio de poesía Rosalía de Castro de aquí en Cornellá, que xa levamos 34 anos, ya no que ven faremos 35, e entonces como coñecedora da poesía e escritora, pois ao mellor hasta nos axudas como membro do xurado para poder participar. Sí, home, malo será que non poida papelo, claro que sí. Mandanche saúdos dende Brasil, estános escoitando Cristian Salles. Pois, un saúdiño tamén para él. Agradecemosche moitísimo que bueno, pues que nos dedicaras estes minutos, que non sei, non queremos que te incomodaras, non facemos propaganda de outras cousas, pero sí que nos temos que sentir orgullosos e gabarnos de personas como a ti que, bueno, pois ensalzan a nosa cultura e a nosa literatura. Pois eu quero dicir que para este Nadal eu quero agasallarme con este libro teu. Pois me teño unhas grazas. Pois calquera dos dous, Carrusel ou Illa de... Sí, Decepción. Illa de Decepción. Pero este último, como lle metí na entrevista, vin o libro, pois gústame. Vale, xa sabes. A meterse na casa do libro é de pedir. E a mergullar ele. Berta, se queres decirnos alguna cousa máis, agradecemos xo. Senón, despedímonos hasta unha vindeira ocasión que continuaremos contigo, bueno, pues non sei, incomodando o teu non, pero sabendo cousas, máis cousas de ti. Pois nada, moitas grazas, non foi incomodidade ninguna, encantada de estar este anaquiño con vos. Moi ben, pois unha aperta moi forte, e que me atría a poesía. Claro que sí. Bueno, pois hasta outro momento, Berta, despedimos con música para que os nosos ointes tamén vayan, non sei, debullando un puchisquiño a nosa conversa, que a veces faise demasiado pesado.